aman da ferahi. Türkmen de kızı gatarlamış, maya yünef yar yandım aman, esmer yârim de aman da maya. Amandan aman ferahi. Hop dirinin nanina ninina ninina inam, yandım aman ferahi. Haydi efendim. Amandan aman ferahi. Hop derinin nanina ninina ninina inam, yandım aman ferahi.